قرآن محترم والدین کو دو مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب جدور تفسیر قرآن دا بارہ نمبر کی ست چی پا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 22 او پا 23 2007 کی شہری دا دین ملاوی دو پا 63 تی اشاد توحید سنت کی ست اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تبی چې اسلام آباد کې په مسلمانانو باندې بمباری وکړه وا عدله عذاب نزیما او تیار کړل دلرا عذاب لوی عذاب ول تیار کړل خو الله دې مونږ ته پسترغو خوینو چې زمونږ په زړه یخ شي وا عدله عذاب نزیما او تیار کړل دلرا لوی عذاب بل سبب د غضب هغه ذکر کړي بے دلیل جگاڑی کول سورۃ اعراف 152 سورۃ اعراف 152 بدعات کول او نوی سزونه بدین کرا استل دا سبب دا غضب دے ان الذين اتخذوا الاجلا سينالهم غضب من ربهم چا چس خیب خدای نیولو سينالهم غضب من ربهم زردا چوبر سیګی تا غضب دے طرف از رب دے دینا اوس پکاوے پجوان معمولی کی میدان جنگ کی تختے دل دا سبب دا غضب دے سورۃ انفال آیت نمبر 16 وَمَنْ يُعَلِّمْ يَوْمَ يَزِنْدُ بُرَوُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِكِتَالٍ اَوْ مُتَعَيِّدًا إِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ نو دے اختارے پا غصہ کی دے طرف دا اللہ نا چھ میدان جنگ کی تختی نو دا غضبی دے پا دبانے دا اللہ غصہ دا بل ایمان پر خودل او کوفر کول دا سبب دا غضب دے سورة نحل سورة نحل آیت نمبر 106 یا اصل شپاگم من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکریا وقلبه مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدران فعلیم غضب من اللہ چاچ کفر تسین پرانستا نبدبان غصد طرف دا اللہ نا انکار دا آخرت نا دا سبب دا غضب دے سورت ممتحن دیار لسم کی انکار دا آخرت نا دا سبب دا غضب دے اسباب دا گمراہی اوم قرآن ذکر کئی چھ پا سبانے سڑے گمراہ کی گی والا ظالین اون لار دا گمراہانو سورة بقرہ 108 کے بیزائے سوالونا دا سبب دا گمراہی دے ان تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل چاچ بدل کو کفر لا فسبب ایمان باند پس ایمان نا چاچ واغس تو کفر پر بدل ایمان کے فقد ضل سواء السبيل یقینا دے خطا شد لار برابر نا لار تے نہ خطا شوا او دا گمراہ دے دارنگی آیت نمبر سورۃ نساء آیت نمبر 44 شپاک سالوی اختم علم ترا الالذین اوتو نصیبا من الكتاب یشترون الضلالتا ویریدون ان تضلوا سبیل واری جتا سوم خطا شید لارنا دی یہودیانو تابداری دا د گمراه سبب دی د یهودیانو تابعداری دا د گمراه سبب دی اوس خونه کې کنه یهودیانو تابعداری ها دا چې سکی کې دا چا په اشارو کیږي د یهودو د پیرنګیانو په اشارو کیږي کنه کیږي د یهودو هغه تابعداری دا سبب د گمراه دی دا رنګه سورۃ نساء کې بل سبب د گمراه ذکر کړي ایک سو تیرہ کی ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. حق پرست تا چل جوړول دا سبب د گمراهی دی. چته حق پرست تا چل جوړوم چې د خپل میشن نواړم نو قران او د سنت د میشن نواړم نو دغه سبب د گمراهی دی. نور زیات اسباب قران ذکر کړي. غیر المغضوب علیهم نلار د غضب شو یا غیر المغضوب علیهم ندی دی په غضب شوی او ندی دا گمراهان. آمین. الله زمونږ دا دعا قبول کا. ا دعا مکر اللہ زمین پا حق کی قبول اکا. سورة فاتحہ کی رد پا ہر باطل اڈالا دے. ہر باطل اڈالا چاگا گوری پا دہریان و رد الحمدللہ اگئی اللہ نمانی پا کمیونسٹو رد دویم کمیونسٹو پسی پا مشرکان و رد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پا مشرکانو او پا شفعی قهری والاو بانده رد. بیا پا قدریو بانده رد او پا معتزلو بانده رد. ایاکا نعبد خاستا بندگی کو پا جبریو. جبریو وی بس انسان دا سویل اگر تا دیس اختیار نلری نوی ایاکا نعبد اللہ بندگی کن دا بندگی اختیار میده. معتزله ولا ډیر خالق ته وی ای یا کنستاین امداستانه غواړم خالق نیم. په بدعات و رد ایدن الصراط والمستقیم په مبتدعين و رد او مبتدعين باندې رد ایدن الصراط والمستقیم صراط مستقیم آغی چې د قران او د نبی موافقی د دې موافق نین و دانه غلار نه ده نو بدعات نه غلار نه ده نو بدعات باندې رد. دارنگی پا ناکار مولیانو او ناکار بادشایانو بانده رد. دین کی خرابی ہے تین سے ملک ظالم پیر جاہل مولوی بی دین سے. دین دا دریو کسو نروانی گی دین دا دریو کسو نروانی گی. یو ملک ظالم ظالم بادشاہ پیر جاہل مولوی بی دین سے. یو چی جاہل پیری او بل بی دین مولا. عبداللہ نے مبارک رحم اللہ ہم ذکر کی حال افسدت دینا الا الملوک آبارسوین ورہبانو ہم دین دریو کسان روان کرو ظالمانو بادشایانو او ناکار پیرانو او ناکار مولیانو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او نلارد گمراہانو. اللہ دا دعا زمن قبول کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة مدنی سورت دے دے ہجرت نارستو وہ اتیایم نمبر نازل شوے دے پس دے سورت متففین نا. سورت متففین شپگ اتیایم نمبر دے اور سورۃ البقرہ وہ اتیایم نے عربت او مناسبت دمخ کی سورت سرا سورۃ الفاتحہ کی منگا وعدہ اکڑا چی ایاکا نعبد اللہ یواز استا بندگی بکو دبل چانا. سورۃ بقرہ کی اس دا دعوی کو وعدہ کو چلک یہودیانو چی دا غوا بندگی کولا نو اللہ منگ دا غوا بندگی نکو اغی دا غوا بندگی کولا نو منگ دا غوا بندگی نکو ولا نعبد البقرة كما عبدها اليهود دا نامی ربط تے دو نم مناسبت دوے مناسبت سورہ بقرہ کی اویل الحمدللہ صفتنا دو خدائی توب اغد اللہ دی سورہ بقرہ کی وضاحت کی زن صفات ذکر کی صفات دو قدرت صفات دو علم صفات دو حیات دا سگن اوصاف صفتون دا اللہ ذکر کی چی دا اللہ لدی بلچالنا دو مواجہ سورة فاتحہ کی الحمد کی اویل رب العالمین طول مخلوقات پالی نکل خبر آموشی نسڑی نپک زانیری عام خبر اوشی چی دنیا خلق دا سے کئی سڑے پہ کزان نی سا بھئی کوئی گینی زدہ سے نکوم نو عام خبر آئی لیوا چی دا طول مخلوقات و رب دے سورة بقرہ یو اشتم کی ہوئی ربکم یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم تام رب دے داغ پا نقش قدم داغا اللہ رب العزت تو حکم مطابق پلا زندگی تیرا کا سلورم آجا دا اللہ صفت ذکر کرو الرحمن ذات دے مہربان اور رحمان معنی من کڑے وا چرا عام نعمتوں کڑی دی دنیا کی نعمتوں عام دی سورۃ البقرہ کی نمونہ در رحمانیت ذکر کئی چی بچائی نعمتو نکڑیو دا دنیا لکد بنی اسرائیلو سورا نعمتو نے پاغی باندی کڑیو پینزم آجا الرحیم دا اللہ صفت ذکر کڑو رحیم چه اللہ رحم کون کے ذات تے او دا منگویلو چه دا رحم نمورات خاص نعمتونا نو خاص نعمتونا کمو داغی ذکر پا بنی اسماعیلو ربنا و باس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک نو ذکر دا خاص نعمتونو دا نبی علیہ الصلات و سلام پا ٹبر باندے بلا آجا مالک یوم الدین فاتحہ کیوے وے مالک دا ورز دا قیامت دے مالک یوم الدین نو بقرہ کی داغی لگ وضاحت کی چه سنگ مالک تے وی چه پی او طریقہ تے سو خلاصول نشی کولے آیات اتسلو اختم کی چه خلاصول لاللہ نسوک نشی کولے بلا آجا انز صفتون آئے دا اللہ رب العزت ذکر کرل سورة الفاتحہ کی انز صفتون آئے دا اللہ بیان کرل نبقرہ کی اول کی پنز صفتنا دا مسلمانانو ذکر کئی خبرائی مسلمان پا دے باندے چھ پا دا غا پنزو دے عقیدائی دا پنز عملو نبا کائے چھ دا غا پنزو صفاتو باندے عقیدہ ہو لرے نو پینزه عمال بکای پینزه صفتون وزان کراولی فاتحه کیوی دا عقیده پنج پیریشا نو بقره کیوی دا عملون پنج پیریشا تانا چه عمل دی نئی بلا وجه و مناسبت ایاک نعبد فاتحه کی وی اللہ یواز استا بندگی کو بقرہ یوشتم کی وی او بدو ربکم عبادت اسے کہو کئی چھتا پالی او پاوی پینز دلائل ذکر کئی بقرہ لگ تفصیل کئی بلا وجه و مناسبت سورة فاتحہ کی ہوئی ایاک نستعین اللہ استان امداد غوارو نبقرہ کی نمونہ دے امداد ذکر کئی چنیکان و خلقو دا اللہ امداد گوختے ہو انبیاء ہم دا اللہ نے امداد گوختے ہو آیات 214 لسم کی والذین آمنوا ما هو متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب بلا وجه و مناسبت. سورت فاتحہ کی زمنگا سوالو چھ اہدنا الصراط المستقیم اللہ نی غلار غوارو. سورت البقرہ کی وہی سوال لے قبول شو اوانی غلار دادا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دا ټول قران دا د مسلمانانو د سوال قبلی دلی چې اهدنا الصراط المستقیم په سوال له قبول شو. دا را روان قران دا غنی غلار دا بلا وجه و مناسبت. سورۃ فاتحہ کی پلنڈو بانی دری ڈالی ذکر کری نیکان او بدان. او بدانو کی دو ڈالی یو چی سرد علم گمراہو او دویم بی علم گمراہا. فاتحه کی تشنمون او خودل بقره کی داغی علامی و یو نخیم فاول و شلو آیاتونو کی سرد مثالونو نا بلا وجه و مناسبت. فاتحه کی سالور مسئلے وی توحید رسالت کتاب او ایمان بالآخرت دا سالور والا مسئلے سورۃ البقرہ کی تفصیلا ذکر کی او خبر خوک دئی بلا وجہ دام دا سورۃ فاتحہ کی نی غلار ویمن غواړو دنی غلار یو وضاحتیو کو چه دنی کانو خلکو لار نو بقره کی نیکان خلق خی چه اسنه ده زان نه جوڑ کی نیک آدم علیہ السلام ده نیک موسیٰ علیہ السلام ده عیسیٰ علیہ السلام ده ابراہیم علیہ السلام ده نبی علیہ الصلات والسلام دے انبیاء ٹول اجمالن دا نیکان دی ندی پا نفس قدم روان شا نورم گن مناسبتو نا اور ربتو نشتا دے. مرکزی مسئلہ دی صورت صورت اوگد صورت دے تقریبا دونیمی سپاری صورت دے پدی صورت کے سالور مسئلے ذکر کئی یو مسئلہ دا اللہ دا یوالی مقام دا اللہ مسئلہ دا توحید دویم مسئلہ مسئلہ دا پیغمبرائی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اول لا الہ الا اللہ او بیا محمد رسول اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبرائی مسئلہ سلورم مسئلہ دریم مسئلہ دی دوارو مسئلو دا پارا با کوشش و کڑاو کل غواری مسئلہ دا جہاد سلورم کوشش و کڑاو بید مال ننکی گی نو مال بلا گل غواری طول مسئلے قرآن کے سو ذکر کی دلے آتو مسئلے سالور غٹ اولانے او سالور نوکرانے دے سالور اولانو نا دوا پو اگدو ذکر کی او دوا پلانڈو مسئلہ دے قیامت او مسئلہ دے کتاب او سر ذکر کی بمند منس کی مسئلہ دے کتاب او آخرت دا با سر ازای پزای ذکر کئی او دو مسئلی درستانون تفصیلا ذکر کئی پوک دو بانده جہاد او انفاق او دو سر پا منز منز کی ذکر کئی آداب و تنظیم تقریبا اتو اڑا مسئلے دا قرآن سورۃ البقرہ ذکر کری دی ادی وجہ حدیث کے رازی البقرۃ فصات القرآن سورۃ البقرہ چی دا دا دا قرآن مجید تامبو دے خیمہ دا تامبو او خیمے چلان دی سینو اغیر طول را گیر کری نو قرآنم سورۃ البقرہ ټول راګیر کړه دے سورۃ البقرہ په خوارا دا تقسیم د سورۃ تقسیم د سورۃ د دې مضمونونو لپاره سالور اهم مسالو په بنیاد سورۃ البقرہ تقسیم دا سالور حصو تا سالور غټي سی پکې دي اول آیات شپگ نوی پوری آیت نمبر 96 پدی کی مسئلہ لا الہ الا اللہ دویم عیسیٰ تر 176 پوری یوصل شپاگ او یایم لاغے پوری پاغی کی مسئلہ دا محمد الرسول و سلام دے پیغمبرائے مسئلہ درہ مئیسا تر 253 پورے دارے زائے پوری پائی کی مسئلہ دے جہاد دا اللہ دے یووالی مسئلہ او دا نبی علیہ السلام دے پیغمبرائی مسئلہ دب پا دنیا خورول غواڑی دا دے دا پارا دا کوشش او دا کڑاو ضرورت تے نو بدرے میسا کے اغا کوشش او کڑاو ذکر کئی مسئلہ دے جہاد سالورم تراخیرا پاگی کی وئی چھ جہاد بغیر دمال نہ نکی گی جہاد بے دمال نہ نکی گی نمال بد جہاد دپارا لگول غواڑی نو ایمال اولا گو مسئلہ دے انفاق موبائل نمبر خوخی یاد ہوئی کہ نا صورت بقرہ نمبروں میں یاد کی کہ نا 96176253 کوٹ پہ کنشتے بدا یاد کی 96176253 تا صورت بقرہ موبائل نمبر دے بسم اللہ ہوئے ہر سب تا مکمل ہوئی اولا کی لا الہ الا اللہ موبائل نمبر وین سی خودے پلا خودے سلور نوری کنا 0304 0300 پلگن کے غو سر نوری کنا نا آغین پہ علاوہ اس طول یا تین سی شوی 96176253 مدا نمبر دان سر یاد کا رابطا کا نمبر یاد رکھ کے بس ہر وقت چھے کم دن ملاوی کی لکا بدے کے بالکل لگا نہیں لگا اگا بیزی میزی پہ کی نہیں لگا بس ہر وقت چھے ملاوی کی تفصیل لاولی سے اول حصہ فبیان دا لا الہ الا اللہ کی دا او دا دری بابونا دا اس پکی وارو وارر آلال دری بابونا اول ترشلو آیاتونو پورے دے شلو آیاتونو پورے دے شلو آیاتونو خلاصوام پدی کے پیو آیات منگ نپوئی گو دے باقیو نلسو آیاتونو خلاصا اول دا اللہ دے کتاب مقام چگور دا راروان کمی خبری کی گی نو آسے نا چھ دا تو فضول و بیکار ہو گنے دا فضول و بیکار مگنا دا دا دیر لوی کتاب خبری دی اول در تا دا اللہ دا کتاب مقام او دا دی کتاب مقام دا دی کتاب پا منون کو دا منون کوی پینز صفتونا دا منون کوی پینز صفتونا او دا آغی دا دنیا او دا آخرت فیصلہ دا دنیا او دا آخرت فیصلہ بیا دا تر پینزو آیاتونو پورے شپاگم او وم آیات کے دا نمانون کو غیر المغضوب علیہم دا مغضوب علیہم چچا حق پی جندل او بیام نمانا دا غی بیان سرد فیصلی دا دنیا او دا آخرت دنیا کے سحال لے او آخرت کے سحال لے بیا ذکر دا ظوالینو دا آتم آیات نا ذکر دا گمراہانو چاہ چپاک نو پویدل دا غی پلیتائے آخر کے دا دو ڈلو مثالونا او دا باب با قدرت دا اللہ ختم کی چه دی درو وارو لخپل اخپل نتیجه ور کول او درو وارو لخپل اخپل فیصله ور کول دا دا اللہ پا وز کی دی اللہ پا دی قادر دی د سورت نوم دی سورت البقره د غوا سورت امتیازات په وم په جمع خلاص امتیازات د سورت سورت کې صدا سي مسالې ذکر دي چا په نور سورتونو کې نشته یاو واقع دا غوا دویم دا بنی اسرائیلو زن پلیتائی درم واقع د جواندون پاس دا مرگا تقریبا پینزا واقع چه پاس دا مرگا اللہ پا دنیا مڑی جواندی کردی تاوی واقعات ذکر کئی پینزا بلا اعتراضات دا خلکو پا پیغمبرائی دا نبی علیہ السلام نه اعتراضات دا ببل صورت کی نشتے بل امتیاز بیان دا صفا او دا مروہ بل امتیاز ذکر د جهاد په اعتبار د ابتدائی منازلو چې د جهاد ابتدا به څنګه وي تربیت د مجاهد ملک سامول او کور سامول او انتخاب د امیر دا سلور سیزونه موجودی دا د جهاد ابتدائیات تی مجاہد ٹریننگ دا مجاہد او ملک سامول او کور سامول او امیر منتخب کول دا رنگ دا امتیازاتو ندا آیت الکرسی دارنگ دا امتیازاتو ندا آیت المدائنا او اگد آیات شپیو آیات کے تقریبا پینزویش مسئلے بیان شوی دی او اختتام دا سورت پا دعا چه دا سے دعا پا اختتام دا بل سورت کی نشتے دا سورت بارہ کی نبی علیہ السلام فرمائی چھے اقرا الزہراوین اگر دوارا روخانک ان کی سورتون الولی بقرہ او آل عمران دا روخان تیارا ولی دا بقرہ بارہ کی نبی علیہ السلام وئی لا يستطيعها البطل د دې صورت طاقت باطل پرس نشی لارلی او چې دا کم صورت دا صورت کم کور کې لستلی شي نو د جادو او کوړو منترو دا اثر به محفوظی جادو او کوڑی منتاری آو پی نکی گی. سورت تا دخواه والا سورت وی وجه دادا چه دی که دخواه واقع بیان شوی دا اوائی پا دی بنیاد ذکر کرده دا چه فرعونیانو او بیا د فرعونیانو نا اثر بنی اسرائیلو واغستو اغی با دخواه بندگی کولا دا غوا بندگی به کولا نو دا آغی دا رد دا پارا اللہ رب العزت آغی تاوی چه غوا حلالا کئی چه دی پا مخ که دی دا غوا لطی اوٹا کئی او مرشی چه دی تا پتاو لگی چه زمان دا خدای عاجز دی زمان دا خدای عاجز دے دا آغی دا رد دا پارا اللہ دا حکم کرده و ناغا واقعا و دی صورت کے ذکر کئی او رد دا شرک دا بلانصاب کم درگاہونا چاگا مقرر کردشی غیر زوی لقول آغا خدایان مقرر کردشی اقل پکی نئی که اغا بیا ساروی که گتی که خزی او که اغا ده بابا ده سر ونی یا ده گربتو لگی یا ده بابا ده سر تیلی او یا ده بابا ده خپو مال گی خوچه کم سیزونا اغی که اقل نیشته او آغی تا خلکو دا خدای توب صفتو ناور کرل نو پا دی صورت البقره که دا آغی رد راغی یوازی غوا ندا بلکه دا طول پا کرال رد دا شرک بالانصاب کم درگاهونا دا چینی نا امیدونا لری خلق سیدو با سرخکتا منگارا کی چینا دا آچینه که غرد غرد میان دی چوکی نیوی نا از آغی چینی نزان سرو بوڑی پابو کی زیارت تی زیارت دا پابو نزان سرو براری دا اوبو نا دا خیر او دا شر تمکی دا طول ناروادی و حرام او دا بخل کو غوا دا اللہ دربار کی وسیلہ کولا رس تو انشاء اللہ وضاحت کو خدا پا خلقو کیو جواہر کی شیخ صرف ذکر کئی رحمہ اللہ چی خلقو کی داو او بیاوے ویلو او یو جا شاعر پاگی باندے رد کئی چی دا لعقلو آگا ہوئی اجائلن انتا بیقورتا مسلاتا اجائلن انتا بیقورتا مسلاتا ذریعتا لکا بین اللہ والمطوریم لا دردرا رجال خوابسائیوم لا دردرا رجال خوابسائیوم یستمترون لدل عظمات بالعطریم وی اجائل انتا بیقورتا مسلاتا تا غواگئی دا اللہ او دا باران ترمیان دا وسیلہ کردی دا ذریعتا لکا بین اللہ والمطوری لکیتا بیوالا سیزون آواتول گزار بیوالاور کوی دا با سواز کی باران بغواڑی لا دردرا رجال خوابسا یوم لا دردرا رجال خوابسا یوم دا کوشش آنا کام دوی یستم تیرونا لدل عظمات بالعطری دی باران غواری چه دل اکو سر ایگن خشاک تڑل دی پا غیبان دی بارانو نغواری وی دا خلقو کیو غیر رد قرآن کئی دا سورۃ البقرہ دا غی درد پار راغلی وا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم. پدی اللہ پویگی منگ پی نپویگو. دیتا حروف مقطعات وی. حروف مقطعات یعنی اگر جدا جدا ٹکی. الف زان لے لکھی گی, لام زان لا, میم زان لا. کل دایو عجیبہ تاریخ تو مو یہ اشارہی سندھی رحمہ اللہ الہام الرحمن کے ذکر کئی. یو مثال اغوئی ویدی مدینی لی اسرب لی اسرب دا مدینی نمو ویدا نمی والا بدل کو مدینہ والا ایخو ویدا اولی ویدا زکا وجہ ویدا دا چھپا لسم کال ہجرت کسان رالل قریشو سر ایسا خبرو کولا پخپلا جت رالل دا مدینه نا خوملاو ورطا نبی علیہ السلام شو. نبی علیہ السلام والا دعوت ورکو آیاو کسوی وی دا خبر اڈی رخ دا منگ چه سل راغلی دا پریدوی دا دی سڑی دا خبر اڈی رخ دا آگای اوٹو کو وی دا تسکه وی دا خبر امکو وی بارحال خواسڑی نبی علیہ السلام خبر ہے دلتا کو جوشوا پا بل کالزان سر کسان را اصل پا یول اسم کال باندی دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر آئی پا دول اسم کال نور کسان را اصل او دا حجرت دعوتی والا ورکو چیال تراشا او پا مندو باندی نبی علیہ السلام خوالا راغی او پا دیار لسم کال حجرتو شو دے پمن ڈراغی او دعوتی ورک او ہجرتم پا دیار لسم کالو شو بیا او پا دخ کا کال سورت یاسین نازل شو او یاسین کی دی وجاء رجل من اقصى المدینہ سڑے راغی دلی دے طرف دخارنا من اقصى المدینہ دغه ٹیم نازل شو او پا دغه کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی تلاڑ او دی اثرات نومی بدل که پا المدینه نیکل صورت کس مناسبت دایی الف لام میم که مناسبت سده آقا وی مناسبت داده چه دی پا معنی سکنه پویگی نو مدینه که یهودیانو او آقای عالمی خوب لیده چه منگ با پا طول دنیا حکومت کهو اوسم یهودی پروتوکول زو گورا نو آغای وی چی منگ با یو خدایی حکومت راولو عالمگیر حکومت او زمون خدای اگر آروان دی چی اگر دجال دی او دا نور قومونا زمون مخی تداسی دی لکه گردی و بیزی لکه انسان دا پارا دا گردی و بیزی دا انسان خدمت لپیدا دی نو دا نور قومونا زمون خدمت لپیدا دی آغا وقت او دا یو دی یهودو دا عالمی حکومت خوب لیده چه دا با منگا پا طول دنیا حکومت کو او سوی دا با منگا رشتیا کو منگ با پا طول دنیا یوزل حکومت راولوی او دا غیر پار لگیا دی او سوی وی پریس عمومن همارے قبضے میں ہیں بلکہ وی میڈیا طولا از زمونگ پا لاس که دا میڈیا طوله چه دا نو آوی زمونگ پا لاس که دا که یو اخبار نیم زمونگ خلافی نو آمونگ لزرر نرا کهی دا هم دا سنو میڈیا طوله دا آغی پا لاس که دا مسلمان مرشی نو حلاک ته او بل مرشی نو آشهید ده نو میڈیا طوله دا آغی پا لاس کی بی گناہ گناہگار کار کی او گناہگار سپین باس کار کی دا داغی کار دے او ایمونگ با حکومت راولو دا طول زمونگ نو کران دی او زنی و سرنو کریم که پین جوزنو که اغی او خوب رختیا کئی نزان نگردی و بیزی جوڑی نو اغی دا خوب لی دو دا مولیانو قرآن و تصر که و تکی که خود الف لام میم ویزی دا دی ماناو کئی تا زن تا مولیانو آئی او دا عالمی حکومت خوب لرائی نو زید علیف لامی ماناو کئی دا دین عاجز شو نو اشاره دا چه دا قرآن دا مقابلی نسدی عاجز دی او پا قرآن زورور که دلی نشی خوش شرط چه مسلمان قرآن رواخلی چه مسلمان قرآن رواخلی قرآن اولولی او قرآن پا حاکم کی قرآن حاکم کی دا خپل ملک او دا وطن نو مجال دے که یهود یا پیرانگی مسلمان تا برو مگوری نو آقا وی ویده الف لام میم اشاره دای جزداغی تا مدارک وی وی الف لام میم طولی دنیا دای جزتا اشاره دا چه طولی دنیا والا وی کسوک دا وی چه قرآن مجید آقا دا اللہ کتاب نده نو الف لام میم که والا قرآن یا چلنج ورکو چه قرآن صده خو الف و لام و میمو یعنی تا چه کم قیده کی تکی وای الف با تا ساجیم حاخا نو دا آغ تو کو نجوڑ کتاب ده نو زا تنرشنو دا سی جوڑ که کنا تنرشنو دا سی جوڑ که نو دا دا طول دنیا ایجست اشاره دا چه دا دی حروف تحجیو نا دا دی تکو نا دا کتاب جوړ دی او دا ټیکی تاسو روم دی نو دا جوړ کړو عبارت جوړ کړو د پشان نو عاجز ای نو پوه شئ چې دا د الله کتاب دی د مخلوق نه دی حقیقی معنی ده دی هغه تاسو ګنی شي رسیدلې چې دې یقیني او مانو کی یقیني او کارای او مانو کی نو دې ته نشي رسیدې ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سر اللہ فلا تطلبوہ دا اللہ دا پیغمبر راز دے نو گو رہی ہے ماں بس پرے دی سر اللہ فلا تطلبوہ راز دے بس لٹوائی ماں دا اللہ دا پیغمبر ترمیان دا بس یو راز دے آئی دوار پی پوئی گی میانی آشقو ماشو کرم زیست که کرامن کاتبین را هم خبر نیست میانی آشقو ماشو کرم زیست نا اللہ دا بنده میانس که راز دے نبی علیہ السلام که کرامن کاتبین را هم خبر نیست فرشتی پیم نپوئی گی بین المحبین سر لیس یفشیه لا قول ولا قلم للخلق یحکیه داغی پا منس کی اوراز دے بین المحبین سر لیس یفشیه خورئیے نا لا قول ولا قلم للخلق یحکیه نہ قول اونے قلم مخلوق تا بیانی مخلوق دا دینا خبردار ندی ابو زبیان وی عجزت العلماء عن ادراکها عالمان دا دینا عجز دی وبطلت خیول الخیال عن لحاقها وبطلت خیول الخیال عن لحاقها او رستو دی سستی اسونه ده سوچ او فکر دیتا ده رسی دلو نا اسونه ده سوچ او فکر دیتا نرسی اسی والا عالمان تاویل والا کئی یو تفسیر دیو بل تاویل تاویل والاو کی سوک یو کی سوک وی الف نمورات اللہ او ده لام نمورات رسالت او ده میم نمورات قیامت ان دادری مسئلے پا کے بیانی گی اللہ رسالت او قیامت پا دی صورت کے بیانی سو کوئی الف نمرات اللہ، لام نمرات جبریل، او میم نمرات محمد، دا اللہ دا طرفا دا جبرائیل علیہ السلام پا ذریعہ پا محمد علیہ السلام دا کتاب راغلے دے، نا اللہ نے اول تکے دا جبریل نے اخیرہ نے او دا میم محمد نے بیا والا نے دا ورکڑ شروع دا اللہ دا طرفا نو جبرائیل بان اخلاص شوا نو جبرائیل نبی علیہ السلام لا ورکڑا اغا شروع پا اغسطو پا بیان اکڑا شیخ سر پنجیر مد ازل حلالی اغیب ہوئی فرمائی لہ شیخ قرآن رحمہ اللہ اغیب ہوئی فرمائی لہ اول الف نمرات اول، لام نمرات لازم، او میم نمرات مومن، او دا مانا شاہ منصور بابا جی پال برحان کم لکلے دا اول لازم پا مومن دا کتاب، اول لازم پا مومن ذالک الکتاب، دا کتاب پا مومن لازم دے ندار ازدکی. الف لام میم اللہ پہ پوئی گی پا حقیقی مانا باندے، ہاں تاویلات والا عالمان کئی الف لام میم دا گورد دے مانا ندا چھے اللہ پہ پوئی گی، دا اللہ پہ پوئی گی دے مانا ندا دا خپل لا علمی خکارا کولی چھے باز دے پہ نا پوئی گم اشارہ دے چکے ناستے قرآن تا خواسنہ چھے زانتا زیم ہوئے زانتا با زیم نو آئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مقام دا قرآن دا کتاب چھے دے نو لا ریب فیہ اس شک نشتا دے پہ دیکھے. ذالک الکتاب دا دلوی شان والا کتاب، دا دلوی شان والا کتاب چھے دے ذالک کی اشارہی کل آغا سیستا چاپ زین کے موجودی او سڑی تا دا سیل کچ سڑی تخکاری کل کل یو شید بنده پا زین کی خود دوم را ور تیادی لکه سڑی تا چخکاری مخامخ. نو ذالک الکتاب ذالک کم اشاره دا او دا بو دی راوڑی دا لوی والی دا درجه تا اشاره دا. ذالک الکتاب بس دا یو کتاب دے، نور د دا مقابله کی سننی که کتاب دے نو دا دے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ شک نشتا پا دکے، شک پا کی نشتے. یو سڑے ہوئی وی دا پلان کے دے، پا پلان کی شک نشتے، نو پلان کی خوش شک نہیں. اوز دا پلان کے دیو کنے دے نو پا دیشتوالی و پا نشوالی کی شکی، پشتوالی و پنشوالی کی شکی. نو کتاب کی وی شک نشتے، نو دا خبر سری سری نده، نو کتاب خوی دیده نو دی که دا شک نفی کولو تا خوص فائده نشتے. نو دا نور و زائنو که قرآن پورا کئی سورت سجدات بے میاد که وی الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین، شک نشتے بدی که دا طرف دا اللہ دا که دونا چه دا اللہ دا طرف ننے، نو پا دی که شک نشتے.